nežnoj Moskvi idu parko Korkova, slušaj ja veter per me. Letja noć augusta, mimo tut soldati, slušaj ja veter per me. Duma li levi, mi stanem bliskimi, kad bratia. Vzduh na volem buduš, etače vzdvoj vzde, veter, veter, per me. Na Bereznoj Moskvi idu parko Korkova, slušaj ja veter per me. Shiva.